Elsőre talán nehéz eldönteni, hogy hol könnyebb boldogulni, vidéken vagy a fővárosban. Budapesten az egekben az ingatlan árak, viszont a vidéki nagyvárosokban is egyre inkább ez a helyzet. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a vidék egyáltalán nem egységes, és ebből a szempontból érdemes különválasztani Nyugat és Kelet-Magyarországot. Írja a budapest.ingatlan.hu. A nyugati vidékkel összevetve a számok azt mutatják, hogy Budapest bizony alul maradna. Az ingatlan árak ebben a régióban kedvezőbbek, mint a fővárosban. Bár ez az ország egészére nézve igaz. A fizetések azonban a Nyugat és Közép-Dunántúlon nem sokkal alacsonyabbak. Emellett pedig a munkanélküliségi ráta is itt a legalacsonyabb az országban. Az ország keleti részéből nézve viszont már a főváros tűnik a kedvezőbb választásnak. Itt ugyanis, bár az ingatlanárak sok esetben még a negyedét sem érik el a budapesti lakásáraknak, a fizetések is jóval alacsonyabbak, és a munkanélküliségi ráta is rendkívül magas, egyes megyékben közel 10%. A főváros mellett szólnak a következő érvek, rengeteg program lehet, éttermek széles választéka, pezsgő éjszakai élet és a jó éjszakai közlekedés. Ezzel szemben viszont vidéken olcsóbb lehet az élet. A kisebb népsűrűség miatt tisztább lehet a levegő, kedvesebbek lehetnek az emberek, csöndesebbek az utcák és kevesebb lehet a bűncselekmény. Ez pedig összességében a mentális egészségünkre is jobb hatással lehet. És hogy ki mit választ ezek után, az már személyes preferencia kérdése. Nem vagyok benne biztos, hogy választ az ember. Én itt kezdeném ezt a beszélgetést. Ez nagyon naív, ez a személyes preferencia kérdése. Természetesen személyes preferencia kérdése, csak hogy a személyes preferenciát tömeggyártják korunkban. És a személyes preferencia az nem a tudattalan zavarosából, vagy a neveltetésből, vagy a gyerekkorból, vagy a szüleidhez fűződő kapcsolatodból bomlik ki, hanem a korszellem diktálja. Te pedig körmölöd le a sorsoddal. Úgy áll a dolog, hogy nem te döntöd el, hanem megfigyelhetőek azok a nagy népességmozgások, amelyek nem fordulnak meg csak úgy. Hát nem, én értem, hogy vidéken az emberek kedvesebbek, vidéken a levegő tisztább, kisebb a stressz, kevesebb a zaj, minden szempontból kellemesebb az élet, ami hosszú távon... Igen, hosszú távon... Nem, most persze lehet ellen példát hozni, de a nagy számokat vizsgálva még... 100 az nem elég nagy szám, Robi, a halombatta előtt, ne haragudjál már. Na, szóval... Nem így történik, hanem az emberek nem a hosszú távon, mert ez, hogy tovább fogsz élni 5 évvel, hogyha leköltözöl vidékre, ez egy jó érv, ha jön az utolsó 5 évem. Tehát a 65 évesen ez egy nagyon jó érv. De 35 évesen, hát majd leköltözök vidékre, Nem telt el 2 perc, már kimondta, hogy le. Így van. Ha majd a körmömre ég a sorsom, vagy körmömre égnek a rossz döntéseim. És addig meg dolgozom azon, hogy legyen miből leköltözni vidékre. Azért most a semmiből? Most hova költözzek le vidékre? Egyelőre meg kell termelni azt a tőkét, amin aztán majd lehet. Szerencsés tömegek eleve oda születnek. Na igen. Szóval a 4 nagy népességmozgás. Egyrészt a határon túlról az anyaországba, másrészt faluról városba, harmadrészt vidékről Budapestre, negyedrészt Magyarországról az Európai Unióba. És ezt a 4 nagy népességmozgást, ezt nem fogja megfordítani semmi, ha csak Magyarországot ki nem zárják, vagy Magyarország ki nem lép, vagy ki nem sodródik az Unióból. És akkor is csak a 4. számúra hat. Nem vagyunk elég nagy ország ahhoz, hogy legyen nálunk egy délről északra is. Egyrészt... De nálunk az keletről nyugatra. Tudod, az olasz délről viszont meglepő, hogy milyen nagyok, meglepő, hogy milyen nagyok vagyunk ahhoz, vagy elég nagyok vagyunk ahhoz, hogy legyenek olyan szavaink, amit meg kell magyarázni az ország egyik végében élőnek, esetleg már akár már csak a középen, tehát fővárosig eljössz keletről, már lesz olyan szó, amit esetleg használsz és visszakérdeznek, pedig hát milyen pici ország ez, és még így is. Nem csoda, hogy Kínában aztán az van, hogy a szomszédházban is találsz ilyet. Az elszigeteltség mértékétől függ, és ez nem feltétlenül földrajzi. Tájjellegű szavak egyébként szerintem az még nem is annyira az elszigeteltség, egyszerűen, hogy ott használják 300 éve legalább, és ott úgy megmaradt. 20%-a él nagyjából a magyaroknak a fővárosban is, ha mondjuk nem a főváros hanem az egyéb, de nagy városainkat tekintjük, mondjuk Dunaui városig bezárólag, ahol még mindig 40 ezer főnél többen laknak, ez a 23. legnagyobb város. Ha idáig megyünk a városok, akkor 3,5 millió ember Dunaui városnál nagyobb városokban él. Úristen, tehát, hogy, durva. Hogy a harmada a lakosságnak gyakorlatilag kifejezetten városi. Tehát Budapesten él majdnem 2 millió ember, és a következő 22 legnagyobb városunkban. 1,8 millió, tehát mondhatod durván azt, hogy és még egyszer annyi, mint Budapesten, él a másodiktól a 23. legnagyobb magyar 1,8, városig. 1,8 lakik. Körülbelül. Aha. Hát ez durva. Tehát ez nem is ugyanaz a kategória. Tehát itt három kategóriát kéne megkülönböztetni. Ezért van a város, meg van Budapest. Ezért jelképezi igen, Budapest az urbánusságot. Tehát, hogy egy csomószor nem vidék és urbánus ellentétről beszélnek, hanem vidék főváros ellentétről beszélnek. Mi különbség? Miközben minden, hogy mondjam, minden élőhelynek vannak különböző sajátosságai, de azt hiszem, hogy Budapest annyira, tehát Magyarország annyira vízfejű, ahogy mondani szokták, hogy gravitációsan elvonza a vonzalmat és a gyűlöletet is tudod, annak a szívében vagy szívéből, aki ezekre a városokra úgy tekint. Ugye létezik ellenszenv és létezik szimpátia is, mind a mondjuk faluból a város, vagy faluból a főváros felé, mind viszont. Ugye a városiak, vagy nagyvárosiak, vagy fővárosiak romantizálják a vidéki életet, hogy hát ahogy így elhangzik, hogy jaj, de nyugodt lehet ott az élet, biztos mindenki nagyon szeret mindenkit, ott majd én teljesen önellátó életet fogok élni, ott bezzeg még mindenki köszön mindenkinek, mindenki ismer mindenkit, az nem merül fel, hogyha valami rosszat tettél, akkor azt is fogják tudni róla. Már össze is vásároltam. Meg ha nem lehet, ilyen... akkor is. Hogy? Ha nem tettél, lehet, hogy akkor is. Ja, hát igen, és a pletykák is körbeérnek, tehát az igazság, meg a nem igazság is. Úgyhogy már a városi lakásomban gyűjtöm azokat az egzotikus kis tárgyakat, amikről úgy képzelem, hogy ezzel van mindenkinek berendezve falun a háza. Miközben létezik nyilván a város felől a falu vagy a nagyon kis városiaknak a lenézése, hogy nem elég trendi a ruhája, nem jut plázához, tudod, ő plázátlanság károsult, állatokat tart, és biztos a földet túrja ott mindenki, tehát gyakorlatilag már a külső kerületekre is igaz ez Budapesten, nem, hogy ha messze megyek, vajon lesz-e ott meleg víz, tudod, ez az abszolút ilyen, ez az a lenézés, amit feltételez egyébként a másik oldal, és hát így nem tudom, nincs olyasmije, ami nekem van, pedig nem tettem érte semmit, és itt az infrastruktúrára gondolok, hogy hol van itt egy felüljáró, egy aluljáró, hol a lift, hol a pláza, hol az autópálya, hol a metró, a repülőtér, és bármi, sőt, ami... olyan dolgok, amik egyébként nem biztos, hogy... Semmi közöm hozzá, hogy egyébként ott van, ahol én lakom. Vagy, tehát például lámpa, hogy nem kell várnod, hogy átmegy. Rendőrlámpa. Igen. Tehát itt nem örülsz olyan nagyon, hogy van, persze jó, hogy van, mert segít, de alapvetően mindig plusz feladatot az, hogy átcsorogni kell mondjuk gyalogosként kiválni, ott meg, hogy nincs. Hát hogy nincs? Hát nincs. De folytasd csak, bocsánat. Ja, nem, ugyanez megvan, gondolom, mind a vidéki városokban, mind pedig a falvakban, meg nagyon kis városokban élőkben. Tehát egyrészt van bennük egy ilyen, ha nem is romantizálja a városit, de ezeket a ficsurokat valami ilyen irigykedő szemmel nézi. Nem a tápos az a városiak lenézése. Tehát, hogy persze. Azt mondja, hogy hú, de gazdagok lett, milyen szerencsések, megcsinálta a szerencsét. Ja. Józsika is felköltözött akárhová, tehát ő is ilyenkor azt mondja, hogy fel, és majd akkor ott minden rendben lesz, mi is költözünk oda, annyivel többet fogunk keresni, de arról fogalmunk sincs, hogy mennyibe kerül az élet. Úgy, ahogy fordítva meg, tudod, a városi azt gondolja, hogy mennyivel kevesebbe kerül az élet, de fogalma sincs, hogy mit kell azért tenni, hogy azt ott is előteremthesd. És az utolsó kategória, amikor meg ugye a kisebb település vagy vidék felől nézed a városit, és akkor azt mondod, hogy mekkora suttyó, hú, de lenézem, hú, de oda van vannak magukért. Tehát aki olyanokkal találkozott, akire ezt nyugodtan rá is lehet mondani, ők mindig azt mondják, hogy ők lejönnek ide, pedig mi itt lakunk a Mátrában mondjuk, és valahogy részrehajló azt mondja, hogy hát azért a miskolciak jó fejek, meg a debrecenek csak azok a pestiek ne lennének. Lehet, itt nagyon sok frakció van az országban, tehát hogy ugye az emberre általánosságban igaz, ugye, hogy szereti ezt a minél kisebb törzshöz tartozást, ilyen törzsben matyóskázódást, tehát ugye lépcsőház szintig tudunk lemenni, vagy család szintig, és aztán utálni mindenki más. Na most ez úgy néz ki, hogy a vidék Budapest ellentét, a vidék nagyváros ellentét, az a vidék-vidék, és akkor egymás melletti települések még egymást tudják utálni, sőt, olyat is hallottam, hogy kisfalu Győr mellett Écs, mondta ott egy néni, hogy itt mindenki vidéki, senki sem écsi. Tehát, hogy az ő univerzumában ugye azok a vidékiek, akik még csak nem is écsiek. Mert... Na jó, ez viszont meg már azt jelzi, hogy az illető néni, hát, hogy is mondjam, nem reflektáltam nem, maga jó, helyzetére. Oké, ez szélsőséges példa volt, de csak azt akartam mondani, hogy... Écsről azt mondja, hogy mindenki más vidéki, tudod? Hát igen, na jó, nem a legjobb példa ilyen szempontból, de maga az, hogy tudunk frakciózni egészen kicsi szintig, és tényleg nem csak a... Nem Budapestet fogja tudni utálni, akár egy vidéki, vagy egy budapesti sem egy falubelit fog tudni utálni, hanem azért megvannak ennek a szintjei. És akár mondom, egymás mellett lévő kis falvak is tudják akár egymást ugyanígy lenézni, de az tény, hogy a ilyen kategóriák szintjén persze megvan, hogy a szédül, ha lelép a betonról, meg hasonló, tehát hogy azt nyilván nem a szomszéd falu belére fogja mondani, hanem a városiról, meg hogy bevérzik a tüdeje az oxigéntől, és a többi meg egyéb hülyeségek vannak. Nincs kelet nyugati népességmozgás. Csak jelzem, nincs ilyen. És nem déli-északi népességmozgás sincsen Magyarországon, hanem lentről fölfelé tartó népességmozgás van, és nem a fizikai térben, tehát nem a hegyre mennek népesség föl. Népesség szerint, lakosság szám szerint gondolom. Nem, én meg civilizációs alapon mondom ezt a földet, meg ezt a lent, és így érti, aki azt mondja, hogy lementem vidékre, meg fölmentem a fővárosba. Hát hogy az följebb van, hogy igen, az följebb van, az egy magasabban kulturált hely, igen, így értettem a dolgot. Nyilvánvalóan mindenki, aki már járt Magyarországon, azt tudja, hogy Budapest... Nem kimagyaráztat, hanem beleálltál most. Akkor. Igen, hogy Budapest az nyugatabbra van, mint Sopron. Én értem, hogy nem a térképen, de nyugatabbra van. Az egy nyugatosabb hely, mint Sopron. Nyugatosabb hely, mint Győr. Értem, hogy keletebbre van a térképen, csak most kérem, hogy legyünk egy kicsit, hogy is mondjam, egy kicsit... Kér agnosztikusak. Absztraháljunk. Arról van szó, hogy vidékről mennek az emberek föl Pestre. Ez azt jelenti, hogy nyugat-magyarországi vidékről is Pestre föl, és az mégsem egy nyugat-keleti népességmozgás, hanem egy lentről fölfelé irányuló népesség, és ugyanilyen módon Kelet-Magyarországról, amikor nyugatra mennek, Budapestre mennek föl, akkor sem az kelet-nyugati irányba, hanem lentről fölfelé mennek, bármilyen irányból jönnek. Az a helyzet, hogy Budapest ennek az országnak a mozdony. Úgy mondom, hogy akkor, hogy a mozdony. A mozdony, ami húzza a maga után ezeket a kocsikat. És ezek a kocsik, ezek a vidéki városok, aztán a hátsó kocsik, azok meg a vidéki falvak, és így tovább. És ennek a mozdonynak a teljesítménye, e mozdony által megtermelt GDP, e mozdony által megtermelt szellemi tőke, az, ami Magyarországnak az esélyét adja és képezi. És ez én úgy gondolom, hogy ebben semmi sovinizmus nincsen. És amikor ezt fejezzük ki, hogy lemegyek vidékre, meg fölmegyek a fővárosba, az erre reflektál, arra reflektál, hogy Budapest az egy magasabb civilizációs nívón áll, de természetesen ez sem egész Budapestre vonatkozik, hanem a belsejére, hiszen az őrsvezértere az már nem feltétlenül... Annyira éreztem, hogy ez fog elhangozni. Vagy mondjuk, tudod, hát most itt vagyunk kint Kőbányán. Nem kell itt többet már mondanod, elég egy kerületnek kiemelni egy környékét, mert elegen hallgatnak minket, 0630 011 07 25 érkezhetnek a sértődött SMS-ek. azt mondod, Robi, hogy a felmegyek kifejezésnek, ugye ez a háttere, amit az előbb kifejtettél, amit nem is akarok vitatni, viszont azt mellé tenném, hogy picit ilyen fraktálszerűen létezik ez a kifejezés, ugyanis én egy szabolcsi településre származom, 10 éves koromban lett belőle város, azelőtt nagyközség per falu, és még ott is használtuk, sőt, mai napig használják azt a kifejezést, hogy felmegyek a faluba, ami az ABC-ról. Nem, a Táncsics utcáról, ahol én laktam, meg szüleim esetleg, onnan, mert hogy az ABC és 50 méteres körzete, az a központ, ott van az infrastruktúra, ott van a szórakozó, a presszó, és amikor oda megyünk, akkor felmegyünk. Na hát világos, a falun belül is van fönt, meg a falun belül is van lejjebb, hiszen a falu központja az följebb van. De tudod, azon rendszeres a sértődés, meg a hiszti, hogy hogy képzeled azt, hogy fölmész a városba, fölmész Budapestre, vagy lemész vidékre, de azon érdekes módon nincsen hiszti, hogy miért mondod azt, hogy bemegyek a városba. Miért nem mondod azt, hogy kimegyek a városba? Hogy ne lenne hiszti? A mondjuk a 19. kerületben lakókra, itt az előbb elkezdtél itt az Ösvezértérnél megvonni egy határt, de tényleg mondjuk a metró végállomásnál képzelik a belvárosiak ezt a határt, és azt mondja, hogy jaj, a unokatesó még kín laknak a 19-ben, és akkor micsoda kín? Én nem lakom kín, hát nálam kíjebb még nagyon sok minden van. Tudod, hogy ki lakik kín? A gyömrőiek laknak kín, de én nem lakom kín, én még benn lakom, és akkor a gyömrői mondja, hogy de hát én a nullás környékén lakom, könyörgöm. Tudod, ki lakik kín? 60-ban Gyöngyösön, ők laknak kín, és akkor ők mondják, de hát mi benn lakunk, tudod, kik laknak kín? A szlovákok laknak kín. Így lehet matyóskázni szépen. Erre mondtad, hogy fraktálszerű, hogy mindenki valakihez képes lát relációt lefelé, fölfelé, vagy kifelé, befelé, és ezen elhelyezi magát, és a felfelé lévőkkel kapcsolatban irigységgel, a lefelé levőkkel kapcsolatban lesajnálással, vagy gyűlölettel van. Nem az a döntésed igazán itt, ahogy a bejátszóban elhangzott az elején, hogy hol laksz. A legtöbb ember ott marad, ahol született. Hanem az, hogy mit gondolsz a többiről, és hogyan viszonyulsz hozzájuk. Milyen lehetőségeket kapsz az induláshoz szerintem? Tehát én nekem kényszerpálya volt az a Budapest valahol, aztán itt ragadtam. Tehát. A nyelv az reflektál erre, hogy fölmegyek Budapestre, bemegyek a városba. Ebben kifejeződik valami. Az, hogy a város beljebb van, mint a falu. Pedig mit jelent az, hogy beljebb? Hát a beljebb az én hozzám képest van valahol. Én bennem legbelül vagy, van a bent. Ha én falun vagyok, akkor elméletileg én bent vagyok, nem? De nem. Én akkor kijebb vagyok. Hát a nyelv kifejezi ezt, hogy a város az följebb van, és beljebb van, mint a falu. Beljebb. Mint hogyha tehát itt a civilizáció nézőpontjából fejezi ki ezt így a nyelv. És ilyen értelemben mind a 4 nagy népesség mozgás, amiről beszéltünk, tehát a határon túlról anyaországba, faluból városba, vidékről fővárosba és Magyarországról az Európai Unióba, ez mind a 4 fölfelé irányul. Illetve befelé irányul. Tehát a határon túlról az anyaországba jössz, akkor befelé jössz. Befelé az ország. Ez így azért elég egyértelmű. De a faluból a városba, vidékről a fővárosba és Magyarországról az Európai Unióba is befelé mész. Hiszen a civilizáció középpontja felé mész. Hát ahol a dolgok történnek. Nem igen, tudom, kimentem Brüsszelbe, kimentem New Yorkba. Tehát az már megint kint van. Lehet, hogy így fejezi ki a nyelv. Attól de érdekes függ, hogy módon, mi az, amit vizsgálsz, hogy egy jó dolog felé mész, mert akkor fel és be. Az otthon melege is befelé van, meg a tűz melegsége is bele van. De amennyiben egy olyan dolgot vizsgálsz, ami számodra taszító, hogy ott mondjuk szegénység van, vagy mondjuk stressz van, vagy a szenvedélybetegségek vannak csak nyelvi felfelé, kérdés. Akkor hát valami rossz dolgot fogsz felnek nevezni. Nem csak nyelvi kérdés, ez társadalmi kérdés. Arról van szó, hogy nem Brüsszelből jönnek ide, hanem innen mennek Brüsszelbe. Vagy úgy mondom, akkor nem Londonból jönnek ide dolgozni, munkát vállalni, szerencsét próbálni, hanem innen mennek Londonba, innen mennek Münchenbe, innen mennek Berlinbe. A népesség mozgás mutatja meg azt, mindenki befelé törekszik, igyekszik. Érdekes, hogy például angolul, ugye, ha kimész az éjszakába, azt kimész, az ugye going out, vagy go out, tehát kíváncsi lennék, hogy egyébként a többi nyelven itt az ilyen jellegűt, sajnos pont angolban se tudom, hogy mondják, ha felmegyek de a városba. De magyarul is mondod néha, hogy kimozdulunk otthonról. Igen, de hogy... Hát én most ezt érdemes megvizsgálni viszont, hogy hol vagyunk legbelül. Hát ha azt vizsgáljuk, hogy európai nézőpontból, akkor London, a London központja az már eléggé Wall Street, Robi, ez jön ki, hogyha végig lépegetsz sajnos. Mm-hmm. Tehát, hogy érted, hogy New York, írja is itt a hallgató, hogy mit tudom én, nem főváros, de a világ fővárosa. Vidéken nőttem fel, egyetem után felköltöztem New Yorkba, és azután Budapestre, és úgy Budapest is vidéknek tűnik, ha onnan jöttél. És tudod, értem, hogy New Yorkba, de aki valamennyire járt New Yorkba, az tudja, hogy ott az öt nagy városrészhez képest Manhattan mennyire a csúcs, és hogy Manhattanben ugye nem úgy van a belváros, mint nálunk, hogy centrális, hanem ugye a sziget spic vége felé, ahogy mész, úgy drágul a hely, mert ott ugye az a korlát. Nem az, hogy nem tudom jobban összesűríteni a közepét, mert az ezer éve épült, hanem hogy ott már a vízbe pottyansz, ha még tovább erülteted, és ezért náluk downtown, nem pedig ott centrum, mondjuk a és ezt a kifejezést is milyen szépen át is vették. A felirat. Tehát ott az a pénzügyi negyed, ami Manhattan csücskében van, az a... Valószínűleg oda elmész Manhattan. A New Yorkiak is arra felé gravitálódnak, ha többet szeretnének keresni, arra legalább lejt. Dolgozni oda járnak be. Tehát baromi szomorú, de úgy tűnik, hogy ez mutatja, hogy a világ az mit tart fentnek. Hát valószínűleg arról van szó, hogy a világ számára az Egyesült Államok van bent, az Egyesült Államok számára New York City van bent, New York City számára Manhattan sziget van bent, Manhattan sziget számára a Wall Street, és akkor a Wall Street-en belül meg akkor vagy bent, hogyha annak a bikának a fejében vagy benne, amelyik ott áll. Nem, és azon már beljebb nem mehetsz. Az árutősdének, ott a nagy tábla előtt állsz, mondjuk. Igen, akkor igen. Vagy legbelül. Akkor egészen annál egyel bejebb van az árutősde WC-je, és azon belül is a WC tartálya szerintem. Csak lehet, hogy az hogy lenne bejebb az árutősde kokain WC-t. Szívni, úgy értem. De nem, hát kimegyünk kokainozni, nem bemegyünk tehát kimegyünk nem jó, a WC-re igen, kokainozni, igen. Bent, meg jegyzünk, eladunk, veszünk. Az nem a kokainnak szól, aki megyünk, hanem a WC-nek. Tehát, hogy a szentély nem elég tisztes amúgy. Na, szóval arról van szó, hogy mégiscsak a tőke az, ami ezt meghatározza, úgy tűnik. Ahol a nagyobb tőke van, ahol jobban koncentrálódik a tőke, az följebb van és beljebb van. Ennek megfelelően Amerika följebb van és beljebb van, mint a bolygó. New York följebb van és beljebb van, mint Amerika. Manhattan sziget följebb van és beljebb van, mint New York City, és akkor a Wall Street. Na de meddig... Hol van Tiszavasvári? Sehol nem vagytok. Na most az a kérdés, meddig lesz ez így? Mert New York City az észak-atlanti gazdasági, politikai dominanciának ez a szimbóluma, meg ez a kifejeződése is. Tehát az Európa és az Egyesült Államok keleti partja között zajlott a 20. században a történelem, a tőke, a világ nagy folyamata. Azon a tengelyen zajlott. Na most én nekem az az érzésem, hogy a 21. századra ez a tengely átköltözött az Egyesült Államok nyugati partja, illetve Kelet-Ázsia, tehát Kína, azon belül nyilván Peking és Shanghai elsősorban, ide tartozik nyilván Szöul, és ide tartozik nyilván Dél-Korea, illetve Japán, és ide tartozik nyilván Tajvan is. Tehát hatalmas tőke koncentrálódott, már-már az európaival vetekedő mértékű tőke koncentrálódott Kelet-Ázsiában, és ezzel párhuzamosan Amerikának a súlypontja, mintegy a Wall Streetről elköltözött, és egyre inkább a gazdasági súlypontja, a gazdasági fenéksúlya egyre inkább a Szilíciumvölgybe költözött, tehát az Kalifornia államba, az Egyesült Államok nyugati partjára költözött, az Atlanti partra költözött, az Atlanti partról a Csendes-óceáni partra költözött. Tehát minthogyha felcserélődne, vagy mintha ez a Kelet-Ázsia és Kalifornia közti tengely leváltaná ezt az Észak-Atlanti tengelyt. Hát az ingatlan árak szempontjából egyébként az látszik is azon a környéken, tehát egy Palo Alto külsőre, Vasváriból az tényleg egy nehéz ugrás, pedig mind a kettő eléggé ilyen, ha nem is küldtek ide, mindenképpen ilyen kertes, már nem is, hogy agglomeráció, még annál is vidékibb környék, de azt gondolom, hogy a világ talán egyik legdrágább telkei most ott találhatóak. Pár évtized, és Európában úgy fog hangzani, hogy felmegyek Shanghaiba, vagy felmegyek Szöulba, vagy felmegyek Szingapur, vagy Kiotóba, és az Egyesült Államokban, meg akár New York Cityből úgy fog hangzani, hogy felmegyek San Franciscóba. De hogyha már nagyobb, én azt érzem, hogy Kalifornia, ma már Kalifornia az északnak a vezérállama. Ma már Kalifornia tőkés gazdasági szempontból. Ma már Kalifornia az, amelyik a jövőjét írja az Egyesült Államok gazdaságának. Nem mondom, hogy ez most a következő 20 évben, de hogy ebben az évszázadban meg fog történni, azért jól látszik, hogy csúszik át a súlypontja az Egyesült Államoknak a csendes óceáni partvidékre. Volt azért már egy ilyen földbeállás pont az onnan jött dolgokkal, ugye 2000 körül a dotcom lufi megtépázta pont a Wall Street-et, tehát hogy erős hatással van rá, az biztos, de én azért a New York dominanciát így nehezen tudom elképzelni, hogy megdönti bármi is a közeljövőben. Most ez a forradalom, ez nem ebbe az irányba mutat? De csak a papírokkal való kereskedés még mindig legalább ekkora manipulációkra, meg ekkora hatásokra ad lehetőséget, társadalmi, politikai, mindenféle hatások, és az pedig továbbra is New York fejnéz, vagy hogy igen, mégis lehet ezt így mondani, továbbra is New Yorkban, a San Franciscóban üzemelő cégek papírjaival hát kereskednek. Amíg a NASDAQ oda kötődik New Yorkhoz, addig szerintem ez, igen, ez de sokkal tudod, a reál gazdasága fejlődnek ezek az ázsiai óriás városok. Igen, csak ez egy spekulációs üzletág. Míg Kalifornia meg a reál gazdaságot reprezentálja. És tudod, az itt csak az a kérdés, hogy ebből a spekulációból meddig származik nagyobb tőke, meg egyáltalán mivel spekulálnak, meg mivel kereskednek a Wall Street-en, hogyha mondjuk nem Kalifornia, meg nem a szilícium okay. fogja ki. Ez a mit tesznek majd a fővárosban, persze. ha én nem szántok, meg én nem rakom össze nekik a dobozba, hát, a GDP-t már Kaliforniában termelik meg, akkor is, hogyha Wall Street-en kereskednek vele. Valóban, tehát anélkül nem fog, most már ez látszik, tehát ez nem visszafordíthatatlan, nem fog működni az ottani termelés nélkül, csak azt gondolom, hogy továbbra is az ő kezükben van inkább egy picivel több kártya, és annak ellenére, hogy csak a mi életünkben háromszor vitték olyan válság közelébe az egész világot, hogy már a második után is azt lehetett volna gondolni, hogy ilyen nem lesz még egyszer, mert majd odafigyelnek valakik rájuk, ennek ellenére megtették, és pont a spekulatív attitűdje miatt az egész tudta fölépíteni újra a harmadikat is, mert nem annyira átlátható teljesen, amit művelnek, a semmiből próbálnak sokszor profitot termelni, még akkor is, hogyha ilyen úgymond valódi dolgokra alapozva, mint például a Szilícium Völgy szolgáltatása is termékei. De nem valódi. Már nem tudom magamban tartani, hogy ezek is lufik valamilyen szinten aktuálisan biztonságosabbnak tűnnek, de mondjuk azt, hogy a tőzsdén a bizonytalanság az időbeli, mert nem látod a jövőt, és ott teszel valamire. A technológiai iparban, ami ilyen nagyon sláger, abban a fogyasztásra, meg az infrastruktúrára épül, tehát gyakorlatilag ott a bizonytalanság infrastruktúra beli, és a gyártásban, meg a kereskedelemben pedig azt hiszem, hogy életmódbeli, hogy úgy mondjam, pont az urbánus és vidéki jellegbeli a bizonytalanság, mert rendben van, hogy kereskedsz valamivel, de egyre inkább messze termelteted meg, tehát akár a vidéken, vagy akár külföldön, vagy ugye Ázsiában is. Onnan, tudod, egyszer csak, amikor válság van, meg Mad Max van, akkor majd már nem lesznek ennyire elválasztva az értéket birtoklók, az értéket termelőktől, meg az értéket fogyasztóktól, hanem egyre inkább újra összeugrik, és elválaszthatatlan lesz, hogy ne haragudjak, 20 kilométernél messzebbről nem tudok ide kukoricát hozni, mert megölnek a zombik, vagy a többiek, vagy hát az ugyanaz. Erre a gazdasági okból történő mozgásra még annyit reflektálják, hogy valószínűleg az egész világot nyilván érinti, de hogy például itt Európán belül egy picit nyugatabbra, amennyire én tapasztaltam, azért más helyzet az urbánus vidéki ellentét, azt gondolom ugyanúgy megvan, sőt lehet, hogy még cifrában tudják akár egymást akár lenézni, akár kifejezésekkel illetni, de mégis a kevésbé jellemző az, hogy egy sladmingi legjobb értelembe vévett paraszt, aki azon túl, hogy nagyon jó pénzeket húznak abból, hogy jók a sípályák, de tényleg tehenekből él, még mai napig, és tök jól, ő nem akar Bécsbe költözni, és a bécsi menedzser is maximum az öreg napjaira akar a Schwarzwald Klinik környékén reggelizgetni. De az, hogy az a koszos és a frifi csúr ellentéte ott is megvan. Ott is így te van, ott is megvan. Te meg persze, nem vagy elég kultúrált. És nyilván egy ilyen popkult élmények a film élményeik, de azért valamelyest azért reflektálnak azt gondolom a valóságra, hogy mint például a Her, meg sok egyéb filmben láthattuk, hogy igen, a vidéki fiú, amikor éppen kap egy lehetőséget, hogy megnézze a főváros, vagy a lány, aki ki akar törni, és ezért elutazik Hollywoodba, vagy New Yorkba, attól függ, hogy ugye színpadra szeretnék. Érdekes módon sosem Washingtonba. Egyébként keresek majd rá példát, de valóban... Jenny Washingtonban. Igen, ott a példa, Forrest Gumban. Nagyon igen. Jó. De ők tudja tüntetni mentek, azt meg azért igen, kicsit... Igen, a háború jobb. Ellen tüntetni mentek, de tudod, ha a tudatipar központjába igyekszel, akkor Kaliforniába mész, ha meg az üzlet központjába igyekszel, akkor meg New York City-ben pedig, mész. De még így is van még azért még kettő, hogyha művész, tehát a színész művészet felé tartasz, akkor is esetleg New York, ugye a Broadway így hát van. Ha pedig zene, akkor micsoda? Az éneklős változat. Igen, most láttam, hogy a visszajövőből is csináltak musical. Jobban utána kellett volna néznünk, miért mondunk ilyeneket? De láttatok-e valaha is egy rendes musicalt? Mindig ezt mondjátok róla. Én most voltam nézni. New Yorkban, és csodálatos volt. Ezt az SMS-t már nem kell megírnotok. Igen, mondom, a visszajövőben musicalt tervezem megnézni. Nem, de hogy a Nashville, hogyha pedig mindenképpen country alapokon akarsz hatalmas karriert futni, jó, akkor azt hiszem, oda mész. De ha meg jazz, akkor meg New Orleans. Jó, viccből mondtam amúgy a country-t, mert nagyon sok stílus, ami valahol a country-ra épül, az annak mindnek a központja Nashville, de a lényeg az, hogy ha van ez a mű, akkor inkább ketté választanám, hogy van a művészet, vagy hírnév, ez egy kategória, meg a másik pedig igen a pénz, és ha így nézzük, akkor az USA-ban is van két város, meg a vidék. Detroit volt a régi amerikai ipari központja. Aztán ez összeomlott, részben azért, mert a tőke kiszervezte a harmadik világba a munkát, kvázi a munkásosztályt. Amerika elveszítette a hagyományos munkásosztályát, és ennek a Detroitnak, ami itt persze szimbólum, nyilván nem a detroiti tiakról van szó szerint, de hogy ennek a detroiti régi Amerikának, ennek az iparos Amerikának, a nehéz ipar Amerikájának, a roncs társadalmáért aztán a Bernie Sanders és a Donald Trump egymással vetélkedve jelentkezett be, és hát a demokrata párt árulása, többszöri árulása nélkül, hát talán Bernie Sanders lett volna az, aki besöpri ezeket a szavazatokat, talán Bernie Sanders lett volna az, amelyik az európai értelemben vett szociális államnak a normáit meggyökereszteti. Az Egyesült Államokban ez nem így történt, helyette jött Donald Trump, és soha nem látott mértékű, soha nem látott magasságú lángok csaptak fel a kultúrharcban. Na most ennek a Detroitnak, ennek a régi Amerikának, ennek a régi iparnak, ami elsüllyedt, ennek nyoma sem maradt, és helyette tulajdonképpen a soron következő ipari forradalom, tehát ez a tech forradalom, ami most éppen zajlik, ez már a harmadik, ugye a harmadik ipari forradalom, ezt így mondhatjuk. Ez az általános virtualizálódással legeslegújabb kor jár együtt, és és mintegy összekapcsolódik ebben a vonatkozásban a régi tudatipar, vagyis Hollywood, ami Los Angelesben üzemel, illetve az új tudatipar, gondolok itt elsőrendűen a Facebookra, gondolok itt a YouTube-ra, gondolok itt akár a Twitterre, ami meg a szilíciumvölgyhöz kapcsolódik. És minthogyha ez egy teljesen új tudatipari tengely lenne Kalifornia államban, és ilyen értelemben Kalifornia, minthogyha tudatot írna, vagy új tudatot, vagy új erkölcsöt, vagy új normákat akarna írni az emberiségnek, de abból is már ez a minden már minden történelmi bűnt elkövető Hollywood, amelyik tulajdonképpen leadta a saját kulturális szerepét és jelentőségét, hallatlan kulturális jelentőséggel bíró közeg. Valahogy a szülők a 70-es években, akár producerek voltak, akár rendezők, akár színészek, valami világszínvonalút adtak a világnak. És ebből mára mi lett? Szerintem érdemes megnézni, hogy mi lett ebből azért mára. Ott, akkoriban is az egy ilyen ügyes válogatással, vagy jó ízléssel meg lehetett találni egészen sokat. Most kicsit többet kell keresni, meg valószínűleg többet kell várni két ilyen alkotás közt, de azért akkor is nagyon sok szemetet termeltek. Jobbak voltak az arányok. Ez mi lehet az oka? Nyilván kiszolgálják az ízlés, de most már nagyon elkanyarodtunk a témához, de ezt meg szerintem számtalan szóval már megbeszéltetek. Az arányok jobbak voltak, de azt hiszem, hogy darabra is több jelentős alkotás született, de lehet, hogy csak 2-3-szor annyi. A szemét lett több, mert olcsóbb lett a gyártás. Nyilván tudod, az 50-es években is láttál ilyen bábozós Godzillás. Én nem hiszem, hogy azért lett több a szemét, mert olcsóbb lett a gyártás. Én nem hiszem, hogy azért, mert a helyzet az, hogy pont azért, mert olcsóbb lett a gyártás, pont azért lehetett Hollywoodottól visszavenni. A tévétársaságok, illetve a streaming szolgáltatók így tudták Hollywood kezéből kicsavarni, nem kellett nagyon kicsavarni, már eldobták azt tulajdonképpen, de így tudták sokkal kisebb költségvetésből a kultúrát kvázi feltámasztani, hogy az nem veszett el végleg. Mert Európában forgatnak, és egy csomó mindent. Hollywood leszállította a saját termékeit, a saját közlését a matinésávba, a kölyköknek. És a kölykök, ezekkel a kölykökkel kommunikál, szuperhősztorikat mesél el, tulajdonképpen nagyon hosszú sokkal inkább New Yorkban játszódik. Videóklippeket, látványos, élményszerű, nyilvánvalóan az érzékek lekötésére, és nem a történetek elmesélésére, és nem a karakterek felépítésére, és nem a dialógusok meg a katarzis legyártására törekszem. De ez is egy evolúció, olyan evolúció, ami a cápát is kitermelte, tehát itt csak itt gazdasági, illetve ízlés, de most erős kulturálisan meg nem evolúció, hanem de-evolúció. Igen, tehát igen. Visszafejlődik. Hát, igen, viszont profit szempontjából való evolúció. Egy fun fact-et hagy szórjak már be ide. Los Angeles csak New York után lett, tehát New York volt a film központja ez eredetileg. Csak azért mondom, milyen szép lenne, ha még mindig ott, akkor minden tényleg ott összpontosulna, lehetne mondani, hogy az a pont, amit meg kell fogni, meg kell kaparintani. De aztán a napsütés miatt átmentek. Hát vagy a napsütés miatt, vagy azért, mert Amerikának mindig is volt egy ilyen ábrándja magával szemben, hogy keletről nyugatra a lehetőségek, tudod, arra egyre olcsóbb a föld, arra megyünk szerencsét próbálni, és tudod, ahol már beleütközünk a következő óceánba, és ahol tényleg olyan... Annál olcsóbb már nem lesz. Igen, olyan, nem, ott már megint sokkal drágább lesz, tudod. És akkor most ott, már. Igen. De hogy valójában ez a lehetőségeknek a ne továbbja, az Egyesült Államoknak a nyugati partja, ahol már nincs hova tovább. És ez a kelet-nyugati mozgás, tudod, a telepeseknek Amerikán belül ez a honfoglalása. Pionírkodás. Igen. Ez ennek egy nagyon erős mítosza van Amerikában, és én azt hiszem, hogy Hollywood is ezt fejezi ki azzal, hogy ő az élen jár, és valóban nagyon sokáig kulturális előörs tudott lenni Hollywood, de valahogy a tőke termelése fontosabb lett, mint a kultúrának a termelése, és érdekes, hogy a maiaknak a szülei összetudták ezt a kettőt hangolni. Hogy attól, hogy világszínvonalú kultúrát, magas kultúrát gyártott Hollywood a 70-es években, még nagyon profitábilisan tudott működni, és nagy pénzeket mozgatott. Ezért sem gondolom azt, hogy le kellett váltani ezt mára, hanem arról van szó, hogy mindig a könnyebb ellenállás irányába mozdultak el, ha olcsóbban, kevesebb energiából, kevesebb akár szellemi, akár pénzügyi energia ráfordításával meg lehet termelni a profitot, akkor az a hülye, aki rendesen megír egy forgatókönyvet.